Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Bijzonder goedemiddag. J.W. Roy heeft nieuwe muziek. Zijn laatste werk is erg persoonlijk en uiteraard uitermate mooi. Later dit uur hoor je een voorproefje. En comedian Larry David speelt sinds 2000 zichzelf in de serie Curb Your Enthusiasm. En het 11e seizoen van die show start dit weekend. En waarom je het moet zien, dat hoor je later dit uur. Nu eerst... OO Den Haag. De boeren zijn het vertrouwen in de politiek verloren, bleek deze week uit onderzoek. En zei je eerder boeren, dan zei je ook CDA. Maar zeg je nu boeren, dan zeg je BBB. Eigenlijk niemand, maar dan ook niemand hoor je over de VVD. En toch is dat de grootste partij van ons parlement. Hoe gaat die partij nou om met het verloren vertrouwen van de boeren? Daar spreek ik hier met de man die zowel van het Binnenhof als van het platteland houdt, Peter Kay. En met VVD-Kamerlid Tom van Kampen. Tom, meneer van Kampen, hartelijk welkom. We hebben even uw sociale media doorgeplozen. En volgens mij staat u elke dag bij een boer op het erf. Klopt dat? Nou, elke dag is vaak, maar ik probeer wel op de momenten dat ik niet in Den Haag hoef te zijn... Ja, wel het land in te gaan en bedrijfsbezoeken, werkbezoeken te doen... om te weten wat er speelt, wat er leeft, hoe die sector in elkaar steekt... en wat ze van Den Haag verwachten. En kent u nu elke boer al bij naam? Nou, er zijn er heel veel nog te gaan, dus ik heb gelukkig nog even de tijd om zo ver te komen. Maar inmiddels heb ik er al wel aardig wat in mijn telefoon staan. En vinden ze het nog prettig als u langskomt als Tweede Kamerlid... of wordt u direct met de klompen achterna gezeten? Nou, discussies zijn vaak scherp, maar... De gastvrijheid is echt grenzeloos. En er staat altijd een kop koffie klaar. En dan voel je een goed gesprek. Maar de gastvrijheid van mensen is heel erg mooi. En zo ervaar ik dat ook altijd. Ja, de gastvrijheid is ook heel vaak te bewonderen op het Malieveld. Want daar zijn ze ook wel eens een aantal keren naartoe geweest. Nu is het alweer een tijdje geleden, Peter, dat de trekkers op het Malieveld stonden. Waarom die boosheid en die boeren altijd? Nou ja, kijk, het begon recent gezien met Tjeerd de Groot, weet je wel. Een bijna legendarisch geworden D66er in no time. Die zei, de veestapel moeten we halveren. Nou, daar waren de boeren woedend over. Maar, en nou, die woede die was er eigenlijk ook in het verleden al heel vaak. Dus om dat even goed neer te zetten, heb ik het boeren op een rijtje gezet. Zodat iedereen het even kan horen. De bandensporen van de trekkers staan op vers in het gras van het Malieveld getekend. Het boerenprotest lijkt van deze tijd. Maar al eeuwenlang laat de boze boer van zich horen. Laat ik beginnen bij een paar decennia terug. In 1963 ontstond de grote boerenopstand in Hollandse Veld. Hier is, luisteraars, Hollandse Veld. Niet in Holland, overigens, maar in Drenthe, even ten oosten van de gemeente Hoogeveen. Een enorme drukte is er hier rond een drietal boerderijen... die de bewoners niet willen ontruimen op last van het landbouwschap... waarvan zij de heffingen niet hebben voldaan. Boeren die elkaar steunden. En dat vooral onder leiding van één man. Hendrik Koekoek. We zijn ervan overtuigd dat we gelijk hebben. En we zijn er ook nog een keer van overtuigd dat we van het volk ook gelijk kregen. Koekoek zou flink profiteren van zijn strijd tegen de zittende macht. Met zijn boerenpartij behaalde hij bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1966... maar liefst 3 zetels. Dat kennen we ergens van. En dan de Boer-Burgerbeweging. Die partij scoort goed in het oosten van het land... en komt met 1 zetel in de Tweede Kamer. Het bevestigt alles waar wij in hebben geloofd in de afgelopen 2 jaar. Bij dat platteland gaan wij naar Den Haag brengen. Terug naar het verleden. Ook in 1989 zijn er veel protesten. Dit keer omdat de overheidssteun aan de boeren moest worden teruggeschroefd. Ze protesteerden op een voor ons wel heel bekende manier. We gaan minister Braks vertellen dat hij niet langer zo moet ouwehoeren... anders krijgt hij echt veel glazen met de boeren. En als dat niet werkt, blijven ze doorgaan. Ook in 1990 zijn de boeren woest op de minister van Landbouw... en komen ze met trekkers naar Den Haag. Maar nu eerst het alles overheersende nieuws van vandaag. De steeds hardere acties van de Nederlandse akkerbouwers. Vanaf vanmorgen in bijna het hele land hetzelfde beeld. Akkerbouwers op trekkers op weg naar de Randstad. Want daar hopen ze hun gelijk te halen. Heuvelaar heb ik nog nooit gezien. Het is altijd. Nooit anders dan gaan lopen. Hij kan zelfs geen waarheid meer spreken. Zo nuchter is het. Hij is zo slecht. Maar vandaag zegt hij, boeren houden nou maar mee op. Nou, daar komt hij dan wel achter. Daar komt hij achter. De acties worden alleen maar grimmer. Kijk dat onder. We blijven hier net zo lang totdat we horen dat minister Braks vertrekt. Ik denk dat dat de enige oplossing is voor de problematiek. Ja, een ruime geschiedenis van veel boze buren en heel veel protesten had het altijd effect. Nou, in 1963 nog wel. Jij kunt je dat vast wel herinneren. Maar met meneer Verkampen niet, denk ik. In 89, in 90, toen had het eigenlijk nauwelijks resultaat. En die boerenprotesten van de afgelopen jaren en zo, die hebben natuurlijk ook weinig zoden aan de dijk gezet voor de boeren. Dus niet zo gek dat ze niet meer echt geloven in politiek Den Haag. Zelfs Den Haag bijna verafschuwen. Zoals boer Bart Kemp het gisteravond zei bij Dit is de Dag. Je wordt vaak als boeren het sluitstuk van een politieke deal. En als je dat probeert te spiegelen, bijvoorbeeld bij het ministerie van ANV, ja, dan vind je vaak, sta je voor een gesloten deur. En wat betekent dat als je probeert te spiegelen? Nou, hoe het beleid en hoe de plannen zullen landen op het boerenerf. Ja, ja, en die kritiek ging ik ook heel vaak nu tegen het CDA. Van oudsher een echte boerenpartij natuurlijk. Zeker, zeker. Maar volgens de CDA-europarlementariër Annie Schreier-Pierik, wie kent haar niet? Nou, gisteren zat ze nog bij Opeen, maar ze zat ook bij Dit is de Dag, smiddags. En ja, zij vindt dat vooral één partij vaak over het hoofd wordt gezien als het om de boeren gaat. Ik hoop ook dat jij de VVD, dat is de grootste partij. Die gaan erover, ook met de VVD, want dat is de belangrijkste partij die uitmaakt welke kant het uitgaat. Ja, de VVD, meneer Van Kamp, u hoort het. De VVD heeft ook echt zijn rol te spelen in deze discussie. En u bent dus ook aan zet om het vertrouwen terug te winnen van de boeren. U zegt al, ik ga vaak op bezoek bij de boeren. Maar ik wil eerst eens weten, wat heeft de VVD de afgelopen jaren fout gedaan dat ze het vertrouwen kwijt zijn bij de boeren? Ik denk, als ik kijk naar de agrarische sector, dan snap ik dat wantrouwen eigenlijk van boeren in de overheid heel erg goed. Ja, maar het was in de VVD, zei hij. Zeker, en daar kom ik toe. En wat je ziet is dat eigenlijk boeren die 's ochtends vroeg opstaan om ons het lekkerste en beste voedsel op tafel te zetten. En daar dag in dag uit voor aan het werk zijn. En tegelijkertijd vanuit Den Haag steeds de boodschap krijgen, je doet het niet goed. En tot zelfs op het bedrijfsniveau. En ik ben een nieuwe landbouwwoordvoerder. En wat mij echt ook wel is opgevallen bij al die werkbezoeken, dat is hoe ver de overheid eigenlijk op dat boerenerf komt. Aan hoeveel regeltjes, wetten boeren moeten voldoen. Dat leidt tot spanning. En ja, als er dan zo'n stikstofuitspraak komt en er wordt gesproken over de landbouw, ja, dan creëer je dit soort onrust. Dus kortom, de fout ligt volledig in Den Haag. Nou, ik denk dat Den Haag een hele grote verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen, waar de VVD toch al een tijdje aan de macht is, Dat we ervoor gaan zorgen dat er een landbouwsector komt waar gewoon in de toekomst, de komende decennia, weer een goede boterham is te verdienen, zonder dat Brussel en Den Haag steeds op de deur staan te rammelen dat het niet deugt. Dus het is niet zo dat u denkt van, nou ja, weet je, die boeren stemmen niet meer op de VVD, laat ze maar lekker op Caroline van der Plas stemmen. Bij ons hebben ze niks te zoeken. Ik wil volksvertegenwoordiger zijn voor iedereen en alle Nederlands. En daar doe ik mijn best voor richting boeren. En er zijn dingen in het verleden niet goed gegaan. En daar hebben we een dure verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat vertrouwen terugkomt. En dat dat een sector is waar we trots op kunnen blijven in Nederland. Maar als u dan bij de boeren op het erf komt, hebben die boeren vertrouwen in de VVD, die al zo lang aan de macht zijn en dus blijkbaar gewoon al decennia lang gewoon de boeren niet hebben gefaciliteerd en elke keer nieuwe regels hebben gemaakt? Dat zijn vaak best lastige gesprekken, zal ik heel eerlijk zeggen. Kijk, we hebben een landbouwsector die helemaal is ingericht op productie, productie, productie. Een melkveehouder met 250 koeien zou het misschien wel af willen met 150. Alleen hij zegt, ja, dat moet ik dan uit de melkprijs halen. Die is de afgelopen decennia niet gestegen. Dus het zijn hele kleine marges. Het is een sector die volledig is gericht op productie. En ik denk dat het mede aan de overheid is om de komende jaren met die boeren te kijken, hoe kunnen we naar een beter verdienmodel, zodat je misschien met minder intensiteit aan kunt, misschien met minder dieren, maar dat mag nooit een doel zijn. Dat is hetzelfde als dat je tegen een transportondernemer zegt, breng de helft van je vrachtwagens maar naar de sloop. Maar u zegt misschien minder dieren. Het is toch duidelijk dat er gewoon dat de veestapel moet inkrimpen, omdat we met een groot stikstofprobleem zitten. Het is toch niet misschien minder dieren, het is sowieso minder dieren, lijkt mij. Stikstof is één van de onderdelen. En je ziet in de landbouw dat, kijk, we willen gewoon in Nederland naar een goede balans tussen een vitale agrarische sector en goede natuur. Natuur van goede kwaliteit. En daar hebben we de afgelopen 10, 15 jaar, denk ik, te weinig aan gedaan. Wel met de beste bedoelingen, want we hebben mensen niet in de nek willen zitten. Heeft dat uiteindelijk gewerkt? Nee. Dat heeft ons op een punt gebracht waarin we nu echt met die sector moeten kijken van wat is dan wel nodig? Ja, een middel is dan boeren uitkopen, toch? Ik bedoel, dat is waar we naartoe gaan. Nou, kijk. Nou ja, we lezen vandaag in de Volkskrant dat 4 op de 10 boeren best bereid zijn om uit te kopen. Dus het zou kunnen gaan werken, zou je zeggen. Ja, maar ik lees ook dat dat voor die boeren geen lichtzinnige keuze is. Nee. En dat ze dat doen ook uit een soms een soort wanhoop. Ja. Kijk, ik had het net over die balans. En ik denk dat ons doel moet zijn. We weten gewoon dat 3 tot 5% van de boeren stopt met het boerenbedrijf omdat ze geen erfopvolger hebben. En ik zou nou eens willen kijken, echt gebiedsgericht in die gebieden, op de bedrijven met boeren aan de keukentafel. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij misschien je bedrijf omschakelt? Dat je het misschien op jouw plek in bepaalde gebieden, want het hangt altijd vast aan natuurgebieden in de omgeving, misschien op een wat dan heet extensievere manier, dus met meer grond, een goede boterham kunt verdienen. Maar dat mag je niet vanuit Den Haag met een boze brief en een kamerbrief erf neerleggen. Maar dat moet je met die sector samen doen. Uw partijgenoot, de heer Remkes, die is toevallig nu ook formateur, die heeft vorig jaar nog een rapport gepresenteerd waaruit bleek dat de boeren gewoon toch zullen moeten inkrimpen. En het rapport heette niet voor niets, alles kan overal. Ik denk dat dat een waarheid is waar we onze ogen niet voor moeten sluiten. Een waarheid als een koe, wou je zeggen. Een waarheid als een koe, om in het jargon te blijven. Kijk, als dat er ligt, dat rapport, en u zegt van ja, dat is een waarheid als een koe, dan is dat toch de boodschap die u over moet brengen bij de boeren. En ik snap wel dat u zegt van ja, er zijn nu 3 tot 5% van de boeren die geen opvolging hebben. Maar dat is een te klein percentage. We moeten dan toch kijken naar de harde cijfers, hoe hard ze ook zijn. Maar u wil een eerlijke boodschap vertellen. Nou, mijn eerlijke boodschap is dat ik toe wil naar een landbouwsector die in balans is met de natuuropgave die we ook hebben. Ja. En daar heeft de overheid ook een verantwoordelijkheid. Ook om die boeren daarbij te helpen. Want het is een systeem wat is ontstaan, wat wij als consumenten allemaal hebben gewild. Een lekkere lage prijs voor een pak melk in de supermarkt hebben. En die boer die denkt, ja, die samenleving die legt al die eisen op mij. Ik voldoe daaraan en dan is het weer niet goed. Ja, maar dat snap ik. Maar dan heeft u een enorme bak geld voor u klaar liggen om die boeren te helpen om die stap te zetten. Ik bedoel, 17 miljard lezen we. 17 miljard is beschikbaar om boeren te gaan uitkopen enzovoort. Dat moet toch lukken dan, zou je zeggen? Nou, u loopt iets te veel op de zaken vooruit, want er zijn verschillende. De dag komt u bekend voor. Ja, maar kijk, Nederland zit op dit moment op slot. En dat is niet alleen een probleem voor de woningbouw en voor de wegen en voor investeringen in onze economie, maar ook voor de agrarische sector zelf. Als jij een groot bedrijf bent met veel melkvee en je zit in de buurt van een Natura 2000 gebied, dan kun je niet groeien. Dan zit je op slot. En zo'n boer wil misschien graag verder met zijn bedrijf. Misschien op een wat kleinschaligere manier. Of misschien op dezelfde manier op een andere plek in het land. Die oplossingen zijn er echt. Maar dan moet je als Den Haag ook bereid zijn om naar die boer toe te stappen en te gaan kijken, hoe kunnen we hier samen met elkaar zorgen voor een oplossing? Dat is niet langer vrijwillig. De vrijblijvendheid is daar, denk ik, echt. Want je bent op een moment gekomen dat je keuzes moet maken. Ik bedoel, de keuze is boeren of 130 rijden. Ja. Of boeren of asfalt. Nou, ik weet, wat kiest Tom de Graaf dan? Van Kampen dan? Ik zou hem niet in deze tegenstellingen willen zetten. Maar het is waar dat het op dit moment de situatie is, omdat het land vastzit. En ik geloof dat als we met een ruimhartige, goede aanpak richting boeren, met boeren, u had het net al over de cijfers waar de Volkskrant naar verwees, dat boeren echt wel bereid zijn om daaraan mee te werken. Dat kan ook met innovaties bijvoorbeeld. Hè. Zorg voor stalaanpassingen, waardoor je misschien minder stikstofuitstoot hebt. En waardoor zo'n bedrijf prima in de omgeving kan zijn. In ieder gebied vraagt dat een andere aanpak. Maar wat ik zo interessant vind ook, is dat we net een prachtige reconstructie van Peter K. hebben gezien. En ja, inderdaad, in 1963, daar was ik nog niet helemaal bij. Maar ik kan nog wel de protesten van begin jaren 90 herinneren. Toen speelde het ook al. Toen was het mest overschot. Maar eigenlijk is het altijd zo geweest dat er niet duurzaam is gekeken naar een toekomstige landbouw. Ja. En daardoor zitten we nu nog altijd met die problemen. Wanneer gaan we nu nog allemaal om de tafel zitten om dat probleem op te lossen? Want eigenlijk is er geen tijd meer. Nee, ik denk dat u daarin gelijk heeft. En het zal geen poldergesprek worden. Je moet echt concreet op zoek naar oplossingen. Maar ik vind dat die boer daar niet alleen voor hoeft te staan. Ik vind, we hebben met elkaar gezorgd voor een situatie waarin die is, een landbouwsector die gericht is op productie. En als je dan tegen die boer zegt dat hij maar zijn koeien moet wegdoen en daar laten we het bij, dan raak je hem recht in zijn bedrijf. Dan raak je hem recht in het hart van zijn bedrijf. En dan, dat kun je niet vragen. Dus... Ja, maar kijk, we hebben dit ook allemaal gecreëerd, zoals Patrick net ook zegt, door vanuit Den Haag, maar ook vanuit Europa. Ja. Bakken met geld zijn er steeds als subsidie naar de agrarische sector gegaan. En een rechtgeaard liberaal denkt dan, van, dat is niet goed. De markt moet zijn werk doen. Waarom doen we dit, weet je wel? Dat moet toch ook stoppen? Nou, terug naar inderdaad die naoorlogse situatie. Hè? Dat was Mansholt, die zei nooit meer honger. Mm-hmm. Want we hebben met Nederland een ongelofelijke, in de donkerste tijden van onze geschiedenis, ongelofelijke hongersnoden gekend. En we zijn met elkaar in staat geweest. We hebben een landbouwsector gecreëerd die ervoor heeft gezorgd dat we het beste voedsel ter wereld produceren. Ik ben daar trots op. Dus, ik begrijp heel goed, ik snap heel goed dat we toen die keuzes hebben gemaakt en daar ook publiek geld in hebben geïnvesteerd om mensen betaalbaar goed voedsel te kunnen bieden. Je kunt je in deze tijd afvragen of dat op die manier nog nodig is. En daar moet je kijken hoe kun je daar, hoe kun je misschien die directe subsidies afbouwen. Dat doen we ook, hè, met het Europees landbouwbeleid. Maar beloon die boer dan anderzijds voor andere activiteiten. Als je kijkt naar het natuurbehoud bijvoorbeeld. Ja, zelfs natuurorganisaties zeggen, wij kunnen niet zonder boeren in Nederland. Want dan krijg je gewoon een ordinaire verrommeling van het platteland. Het is wel het moment om harde keuzes te maken. Er is een formatie gaande. Remkes heeft verstand van zaken. De VVD speelt een grote rol. U bemoeit zich daar inmiddels mee natuurlijk. En u zegt, we moeten nu harde keuzes maken en dit en dat doen. Ik ben landbouwwoordvoerder en stikstofwoordvoerder namens mijn partij. En mijn doel is om ontspanning te krijgen op het boerenerf. En daar heeft ook de overheid een grote verantwoordelijkheid in, gelet op de vinger in de pap die we de afgelopen decennia in die sector hebben gehad. Mm-hmm. Ja, daar zijn keuzes voor nodig, maar wel keuzes tot op het boerenerf. Je moet daarover met de boer individueel gaan kijken naar hoe zijn bedrijf zich verhoudt tot de omgeving. Maar dat is een hele klus, maar wel een klus waarvan ik vind dat we de hand voor aan de ploeg moeten slaan. Ja, heel mooi, want Rutte zegt altijd, politiek is keuzes maken in schaarstes. Ja. Dus gaat er nu eindelijk gekozen worden? Ik kan u aangeven als woordvoerder namens mijn partij hoe ik hierin sta. En natuurlijk worden er op dit moment gesprekken gevoerd over hoe het moet met de toekomst van Nederland. Ik vind dat hier een hele belangrijke opgave ligt om dat met maar boeren te gaan oplossen. Tjeerd de Groot was heel duidelijk. Die zegt de veestapel van D66, die zei gewoon de veestapel moet gehalveerd worden. Ja. Ja, ik vind dat geen doel. Want daar schiet je dus een boer die werkt met hele smalle marges. Ik had het net over die melkprijs die al decennia lang niet gestegen. Je weet ook dat het uiteindelijk die kant op gaat. Ik bedoel, Tjeerd de Groot heeft geen datum aan gekoppeld. Hè? Dus als ik op werkbezoeken kom bij boeren, dan zeggen zij, ik ben niet per se getrouwd met 200 koeien in een stal. Als ik hetzelfde kan verdienen, als ik hetzelfde uit kan met 150 koeien of 100 koeien in mijn stal, dan wil ik dat ook. Help mij daarbij en neem daarin een medeverantwoordelijkheid voor de zoektocht die we daarin hebben. Zijn er veel boeren die op de VVD stemmen? Dat weet ik niet. Dat hoop ik natuurlijk wel. En ik zal de komende jaren mijn best doen om hen te overtuigen dat het een goede keuze is. Maar uiteindelijk is dat aan mensen. Uw CDA-collega Dirk Boswijk, daar konden we een interview mee lezen. En hij krijgt zelfs dreigmails van boeren. Heeft u dat ook? Nou, zo heftig niet. Maar het laat natuurlijk wel zien hoe grote zorgen en hoezeer boeren zich in een hoek gedrukt. Ze komen zelfs bij hem langs. Dus het is eigenlijk best wel eng om woordvoerder landbouw en visserij te zijn. Ja. En daarom vind ik ook dat dit laat zien hoe groot de opgave en hoe groot de zorg bij die boeren is. En dat we daar dus ook als overheid een verantwoordelijkheid hebben om met die mensen te gaan kijken welk perspectief en welke toekomst er is. Maar dat vertrouwen terugwinnen, gaat dat ooit lukken? Ik hoop het. Ik zal er alles voor doen om daarvoor te zorgen. Maar u begrijpt dus de boeren dat ze het vertrouwen compleet kwijt zijn in Den Haag? Als jij al eeuwenlang op jouw plek met jouw familie keihard werkt, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, en er wordt van Den Haag maar even gezegd dat je weg moet en dat je in de weg zit, dan snap ik dat je daar ongelooflijk boos en verdrietig van wordt. Dat snap ik heel goed. Werk aan de winkel, hè? Ik denk het wel. Goed, ik dank u hartelijk, VVD-Kamerlid Tom van Kampen. En ik dank ook natuurlijk onze politiek duider Peter Kay. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Je zal maar als Brabander in lockdown moeten in Diemen of all places. J.W. Roy die maakt het mee en in plaats van te kniezen zet hij zijn malheur om in een album vol weemoed naar die oude Brabantse gemoedelijkheid. We gaan zo luisteren naar hem, want hij is hier. Maar wie hier ook is... Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Het is vrijdag. Natuurlijk, Kees van Amstel. Ja, ik reed deze week meerdere malen langs hetzelfde benzinestation en ik zag dat de benzineprijs ook gedurende die dag omhoog en omlaag en weer omhoog ging. Dat vond ik wel heel snel reageren op de wereldmarkt. Maar dat fenomeen blijkt dus niks met de olieprijs te maken te hebben. Of met Poetin, of met de nieuwe Delta-variant, of met Rusty Rostelli. Nee, met pure hebzucht. Ja, een van de 7 hoofdzonden. Hebzucht, hebberigheid, greed. Friedrich Engels, de grote vriend van Karl Marx, zei het 1,5 eeuw geleden al: pure hebzucht is de grootste drijvende kracht in onze maatschappij. Ik moest er ook aan denken toen ik hoorde dat grote hedge funds enorme gas- en olievoorraden hebben opgekocht om er nu de prijs enorm mee op te drijven. Fijn, hè? Ook de OPEC, landen beperken hun productie. Allemaal om die prijs nog eens even lekker omhoog te douwen. Ja, hebzucht drijft de wereld, dat is niet echt nieuws. Maar dus zitten wij met de gebakken peren. Nog nooit eerder kostte tanken zoveel geld als nu. Zowel de benzine als de dieselprijs staan op recordhoogte. Ik zag deze week al €2,12 voor een liter euro 95 benzine. Ik begreep dat het nu al lonend is om vanuit Rotterdam naar België te rijden om te tanken. Ach joh, hè, maak hier een dagje van. Maar afgezien van de krankzinnig hoge accijns en de prijsopdrijvende Arabieren en de hedge funds van Satan zijn er natuurlijk ook nog de oliemaatschappijen. Zoals onze eigen koninklijke trots, de Shell. Die niet echt lijden onder de hoge prijzen. Integendeel, ingeschatte winst van Shell dit eerste halfjaar van 2021 al 8 miljard. 8 miljard mensen, maar nu blijkt, afgezien van de olieprijs en wat daarvan wordt doorberekend in de adviesprijs, is er nog een prijsopdrijvende factor. De benzinestations zelf, maar vooral die langs de snelweg. Vooral snelweglocaties in dit geval forse prijsdiscriminatie doorvoeren. Met andere woorden, op bepaalde momenten, in tijd of op een dag, de prijs opschroeven. Dus meer vragen dan die adviesprijzen. Dus de prijs hangt ook af van het moment op de dag wanneer je gaat tanken. Yield management heet dat. Winstmaximalisatie. Je kijkt op elk tijdstip wat de klant bereid maximaal is te betalen. En langs de snelweg gaat men soms behoorlijk boven de adviesprijs zitten. En sommige tankstations gaan daar zelfs nog overheen met wel 7 cent. Er zijn benzinestations die 7 cent meer rekenen dan de adviesprijs. Maar kun je dus alleen maar doen als je de altijd op koopjes uitzijnde Nederlanders echt niet anders kunnen. En United Consumers bevestigde dat. Stel even dat het tussen 12 uur 's avonds en 6 uur 's morgens is. Die zullen denken, ja, de mensen die dan tanken, die hebben behoefte aan brandstof en kijken niet naar prijs. Men weet precies op welk moment van de dag er meer automobilisten zijn die ongeacht de prijs wel moeten tanken. Die dus bereid zijn die hogere prijs te betalen. Tuurlijk, dit systeem is overal. Bungalowparken weten precies wanneer de schoolvakanties beginnen. En EasyJet weet precies wanneer u €200 meer wil betalen voor uw retourtje Rome. Coca-Cola experimenteerde ooit met automaten die hun prijs verhoogden voor een blikje naarmate de temperatuur steeg. Lekker nog meer poen in die hebberige klauwen. Maar even terug naar onze vrienden van Shell. Hoeveel winst is eigenlijk genoeg? Ze maken alleen al in Nederland 1,3 miljard winst. En hoeveel denk je dat daarvan naar de belastingen gaat? Winst of vennootschapsbelasting heet dat. Het blijkt dat enkele grote bedrijven in Nederland, zoals Philips en Shell, via die belasting de Nederlandse schatkist spekken met wel geteld €0. Terwijl jij wel gewoon je belasting betaalt. Ja. En Shell, €0, nada, niente. Via een slimme accountant kan Shell al die winst als onkosten wegsluizen. Wat zou Shell normaliter eigenlijk hebben moeten betalen aan onze fiscus? Shell boekte afgelopen jaar €1,3 miljard winst in Nederland. Volgens de wet op de vennootschapsbelasting zouden ze over dat bedrag 25% belasting moeten betalen. Wat neerkomt op een slordige €325 miljoen. Maar ja, waarom zou je meebetalen aan een beetje leuke maatschappij, hè? Koninklijke Shell, hou het dan maar in die hebberige aandeelhouderklauwtjes. Of zoals Friedrich Engels, vriend van Karl Marx, het ooit zei: stelletje inhalige, hebberige teringleiers. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Komend weekend start het 11e seizoen van Curb Your Enthusiasm op betaalzender HBO. Hier in Nederland ook te zien via Ziggo. En geestelijk vader van die serie is Larry David, die man die ook aan de wieg stond van Seinfeld. Over waarom hij zo'n verdomd goede maker is, ga ik het hebben met scenarist en schrijver Rutger Lem. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 11 seizoenen. Toch kennen misschien weinig mensen in Nederland deze serie. Maar laten we eerst even beginnen met die maker, die Larry David. Wat is dat voor iemand? Ja, dat zetten ze heel goed neer in de allereerste aflevering van Curb, zoals liefhebbers de serie noemen. Het is echt een comics, zoals ze dat noemen. Dus echt een comedian voor de comedians. Tenminste, zo is hij ooit begonnen. En daarna is hij dus met zijn vriend Jerry Seinfeld Seinfeld gaan schrijven. En hij is echt een meester in het observeren van de kleine sociale regeltjes die wij allemaal niet meer zien. Ja, en dat zat natuurlijk ook al in Seinfeld. Maar sluit Curb Your Enthusiasm direct naadloos aan op Seinfeld? Ja, eigenlijk wel. Want hij is daarin ook gewoon rijk geworden door Seinfeld. Hij is gewoon Larry David zelf. En hij gaat rustig verder met het genadeloos analyseren van ons dagelijks gedrag. Ja, want ja. Hij speelt zichzelf, zeg maar. Maar op welke manier speelt hij zichzelf, deze Larry David? Nou, hij heeft daar zelf wel eens over gezegd dat hij een kant van zijn persoonlijkheid uitvergroot met ja, eigenlijk wat hij dagelijks niet durft te doen. Dus echt mensen aanspreken die volgens hem zich niet goed gedragen. Hij is eigenlijk best wel een beetje een lul in de serie. gewoon iemand die erg op de details zit. Echt een beetje een sociale mierenneuker die niks over zijn kant laat gaan. Ja, en jij schreef ook een aantal jaar geleden in de NRC dat je wel Larry David, deze lul, deze mierenneuker, wel een van de grappigste mannen van de aarde vindt. Wat maakt hem zo goed dan? Ja, zeg maar, zoals alle goede comedians, of eigenlijk de allerbeste. Als je met een gekke stem of weet ik veel dat je. Dat is 10 minuten binnen, maar weet je wat, als je zo'n als je iets koopt, een elektrisch apparaat wat in zo'n plastic verpakking zit, dat het helemaal dichtgekit is, weet je wel. Helemaal aan de andere kant, er is geen opening. En dat, dan is er gewoon een scène waarin hij helemaal gefrustreerd probeert om dat open te knippen en met een schaar het open te krijgen. En hij komt er maar niet in. En dat zijn gewoon van die zulke herkenbare dingen die hij dan zo kan uitvergroten en zo in kan meegaan. Ja, dat is gewoon hilarisch. Het is hilarisch, het is ook pijnlijk, dat maakt het zo sterk. Maar jij zegt, het is ook een comedians comedian. Maar wat is het? Waarom zouden de luisteraars van NPO 1 zeker Curb moeten gaan bekijken? Ja, ik denk dat we allemaal wel wat kunnen leren over hoe we onszelf gedragen. Zeker nu we niet meer in lockdown. Volgens mij zijn we de verbinding even kwijt, helaas. Terwijl we nu te horen krijgen waarom Curb Your Enthusiasm zo briljant is. Maar goed, laten we dan even luisteren naar een korte scène. Larry David die heeft zijn huisgenoot, Leon. Dat is Larry's Afro-Afrikaanse huisgenoot. En ja, daar hebben we een kort fragmentje van wat het een beetje beschrijft. You know what? Every now and then, I gotta say, you surprise me. Boom! Boom! Is that still workable, the fist bump? Is that still... If people still doing that. Huh? Yeah. Will you let me know when that goes out of fashion? When that shit stop, I'll let you know. And if you see me doing anything else that the black community might frown upon as being uncool, you're gonna let me know, I'll right? stop your ass. Okay, you know I will. Rutger, ben je weer terug? Ja, ik ben er weer. Oh, heel fijn. Ja, we lieten heel even, omdat de verbinding was weggevallen, een fragmentje zien tussen Larry en Leon. En gebruikt Larry nou eigenlijk ook Leon om een beetje te navigeren door allerlei pijnlijke punten heen als het gaat tussen zwarte en witte mensen? Hoor je mij nu weer? Heel goed zelfs. Ja. We hadden het over die Larry David. Die gebruikt Leon ook om te navigeren door allerlei gevoeligheden. Zoals je ja, in het fragment net kon horen. Wat maakt deze combinatie zo goed tussen die twee? Het is. Ik hoor mezelf ook dubbel over sociaal ongemak gesproken. Je denkt nu dat je in een scène zit. Ja, er is hier vast wel een sketch van te maken, ja. Hij heeft ook gewoon maling aan bepaalde gevoeligheden. Of dat zoekt hij juist heel graag op. En het personage Leon Black is daar perfect voor. Want die is ook immuun voor gevoeligheid. Omdat hij zoveel zelfvertrouwen heeft. Dus zij kunnen het gewoon hebben over dingen die leven in de zwarte gemeenschap. En waarin Larry dan niet cool is.

Laat het leven maar zweven. De vandaag verschenen nieuwe single van J.W. Roy. We kennen hem natuurlijk vooral van zijn country-achtige liedjes. Maar nu is hij terug met Brabants repertoire. Mooi repertoire. En in januari verschijnt het hele album. Met bijbehorend boekwerk, vol foto's. En bij elk lied hoort dan ook nog een verhaal. Straks gaat J.W. hier live optreden. Jan-Willem, welkom. Dankjewel. Maar eerst even, als elk verhaal of elk lied een verhaal heeft... welk verhaal past dan bij het lied wat we net hebben gehoord... over leven, over zweven? Ja. Ja, dat is, nou ja, goed, dat hoort bij het verhaal. Ik woonde tegenover het kermisterrein in het Brabantse dorp Knechtsel. 1400 inwoners, dus als de kermis in het dorp kwam... was dak eraf. Het enige en het grootste evenement van het jaar. Dus en ik was fan van de zweef. En zat in die zweefmolen en 4 dagen lang al mijn kermisgeld er doorheen. En dan keek je naar de bladeren en het dak en dan dacht ik van ja... Het leven wat die kermismensen hebben, eigenlijk wil ik dat ook wel. Gewoon van plek naar plek reizen, niet altijd in dit dorp blijven. Dus dat is eigenlijk de onderliggende gedachte en het verhaal ook wat ik erbij geschreven heb van. En uiteindelijk, als muzikant zijnde, is het nog wel een beetje gelukt. Want ik ben nu wel op tour, onderweg. Dus nooit zijn de dagen hetzelfde. Dat verlangen had ik toen al als kind, want ik wist niet wat het was. Maar die zweefmolen, die stond er een beetje symbool voor. Nou, het is prachtig. Prachtig lied ook. Maar het album heet Koude Kermis. Ja. En van een koude kermis thuiskomen, ja. Is natuurlijk ook wel, heeft ook wel een andere connotatie. Zeker. Hoe moet ik dat dan duiden? Ja, er zijn 8 songs. En één daarvan is Koude Kermis. En dat, het zijn eigenlijk allemaal songs die teruggaan naar mooie dingen uit mijn jongere jaren, zeg maar. In het Brabantse. Rondom de Kempen. En ja, dat ben ik. En... ja, dat heb ik opgeschreven. En uiteindelijk is er bij mij ook nog steeds een verlangen... om wel terug te keren naar het dorp. Ik woon in Diemen. Het is toch wel is een dorp, maar voelt als een stad tegen de A10. En dus ja, dat verlangen is er. En, wat voor verlangen is dat dan? Wat zoek jij dan? Wat is het, wat trekt jou in dat dorpse? Nou, ik vind het heel prettig dat mensen bij elkaar binnenlopen, liefst achterom. En dat, dat is in een stad natuurlijk, in de Randstad niet, heb ik dat niet meegemaakt. Nu in Diemen gaat het, zeg maar, in het straatje waar ik woon. En de ruimte toch ook wel. Ik, in die coronatijd zat ik in mijn voortuin en dan keek ik in de lucht. En toen waren er in één keer geen vliegtuigstrepen meer, maar die zijn er normaal iedere dag natuurlijk. En we wonen aan de A10, dus dat voelt soms een beetje opgesloten. Voor mij als opgegroeide dorpse jongen. Maar het is ook gek, want we kennen jou natuurlijk als optredend muzikant. Je toert veel, je gaat binnenkort weer toeren met Guus. Je maakt platen. Er zit natuurlijk ook veel rock en roll in. En als je dan vertelt over die kermis in Knechtsel, 1100 mensen en dat het hoogtepunt was de kermis. Waarom verlang je daarna die totale eenvoud en alleen als de kermis komt dat er dan iets gebeurt in het dorpje? Ja, nee, dat is ook heel dubbel, zeg maar. Er zit een soort weemoed in van dingen die geweest zijn die je dan misschien wel verheerlijkt. Daar ben ik ook mee bezig geweest met schrijven. Ik heb het ook over mijn vroegere stamcafé, Café Wilhelmina in Eindhoven. Prachtig nummer. En ik wou direct naar het café toe. Ja, nee, daar wil je naartoe. En dat heb je bij dit liedje net ook, Laat het leven maar zweven. Ja, ik wilde eigenlijk de dingen aanstippen die iedereen wel kent. Die je ook kent als je in Groningen gewoond hebt, of ook misschien zelfs in Tilburg stad, ik noem maar wat. Maar die toch heel klein zijn, dus maar ook groot voelen. Maar als kleine jongen, we zien hier die foto, vond je het prachtig dat de kermis er was? Want die gingen overal naartoe. Ja. Jij hebt dat nu bereikt, dat je overal naartoe gaat. Je toert langs clubs, langs theaters. En nou wil je terug. Is dat nostalgie? Is dat ouderdom? Is dat, heeft corona toegeslagen? Ook. Wat is er gebeurd, jij weer, Roy? Ja, dat is allemaal aan de hand. Dus zeg maar niet kunnen beslissen. Toch, als je hier zit, het andere willen, zeg maar. Het gras is groener. Maar het is ook, ik ben vrij druk van mezelf. En ik ben gauw geprikkeld. Dus ik vind het heel prettig als ik in een merk, inmiddels, nu ik 53 ben, als ik in een situatie ben wat heel rustig is, word ik ook een beetje rustiger. Dat is ook wel eens fijn. En gewoon, ik hou wel van de natuur. Dat is nooit veranderd, zeg maar, door die jaren heen. Maar ja, ik wilde natuurlijk zo snel mogelijk het dorp uit, Brabant uit. Ja, nu, dat is een soort reversed, hoe zeg je het? Patroon. Ja, prachtig. Maar want het kwam ook doordat je toch in die coronatijd zat. Je tour werd eruit getrokken, je kon niks meer. Je zat dan maar in je voortuin naar de hemel te toeren daar in Diemen. Wat gebeurde er toen? Ja, toen kreeg ik echt het gevoel van, ik denk dat ik minder wil en daar verwacht ik meer van. Dat is eigenlijk gewoon nog steeds het gevoel wat ik heb. Want dan, Ik woon dan in de Randstad. Ik speelde veel en dat ga ik nu weer doen. Maar eigenlijk vond ik het heel prettig, die stilte ook. In de eerste weken dacht ik, wow, dit is een vakantie die ik niet aan zag komen. He, uiteindelijk werd het heel ingewikkeld omdat ik geen inkomsten had. Maar het rondturen en nadenken over dingen vond ik ook wel prettig. Toen werd ik zo geinig. En toen zei mevrouw, ga er nou maar eens iets over schrijven. Ga er iets over schrijven. En hoe kwam je dan bij het feit dat je eigenlijk terug ging schrijven over je jeugd, over Brabant, over je dorpje? Ja, ik kwam met zo'n koude kermis dat ik wel zou terug willen naar een dorp. En dat mijn vrouw, maar ook mijn kinderen, die hebben zoiets van, ja man, laten we dat niet doen. En ik ben dan de enige die dan, weet je wel. Dus dat voelde als een soort koude kermis. Of zo heb ik dat benoemd. En daarna ben ik de onderwerpen gaan zoeken van het café, de moeder van mijn beste vriend. Mijn vader heb ik over geschreven. Ja, daar moeten we even naartoe, nee, vader. Want in 2017 was je ook al in de Nieuws BV. Dat is al lang geleden. Ja. Toen kwam je met het Engelstalige album A Room Full of Strangers. Ja. Je vader was toen net overleden. Klopt. En toen schreef je dit nummer daarover. Bitchy blue is home. And he left for good. His little Indians stumble as they do, they're humble as they fall up against the wall. Ja, ik kan me deze plaat nog goed herinneren. Mm-hmm. En dit nummer ook. Ja, je neemt een slokje water. Want, ja, ja, het is toch. Ja, die man, die is dus 4 jaar dood nu. En dat heeft er wel op een bepaalde manier. Ik ben mezelf al tegengekomen, zeg maar. En dat, op welke manier dan? Ik kan het eigenlijk alleen maar in muziek iedere keer uitleggen. Ik heb dat in The Big Chief. Hij was de man die met weinig woorden heel veel kon zeggen. Zeg maar. Hij had het vermogen om jou richting te geven zonder te wijzen waar ik naartoe moest. Dat vond ik heel knap aan hem. Ik was gewoon heel gesteld op hem en ik mis hem. En eigenlijk voor dit project dacht ik, nou, ik heb al een ode aan hem geschreven, dus ik ga nu zingen over wat hij was, de zoon van de slager. Want hij was slagerszoon en zelf slager. Ik was slagerszoon, ik was ook zelf slager. Dus ik denk, dan kan ik mooi over ons samen schrijven. En ik ga zitten, ik pak mijn gitaar en er komt een tekst uit. Die heb ik zo opgeschreven, zonder erover na te denken, en het was weer een ode. Dus ja, hij heeft het verdiend, denk ik. Ja, laten we dan luisteren naar Verloren Zoon. Ja. Supporter de me schreeuwde nooit, had de allerliefste glimlach van het land. En ja, als ge ooit zal nooit vergeten, maar deze stilte is zo wrang. Ik kom mezelf tegen sinds gij bent weggegaan. Ja, toch ga ik. Het is een mooi nummer. Ik heb het album al kunnen luisteren. Ik haakte er zeker ook aan bij dit nummer. Maar jezelf tegenkomen door de dood van je vader. Wat gebeurt er dan? Ja, dan is dat dan die heimwee naar Brabant? Nee, dat niet per se. Het is meer dat hij. Kijk, hij woonde nog in het dorp waar ik opgegroeid ben, Knechtsel. En ik had wel iedere week een paar keer contact met hem. Ik merkte dat hij zoveel steunpilaar van mij was, meer dan ik in de gaten had. Dus ik kwam mezelf tegen. Ik moest dingen zelf gaan doen. Ik was nu de enige nog staande van de familie Roy. En dat, ja, dat gevoel en het gemis, zeg maar. Dus daar kwam ik mezelf in tegen. Ik had het niet, misschien is dat stom, zeg maar, niet zo ingeschat dat hij zo'n belangrijke rol had. En hij was de Big Chief. Hij gaf richting. Ben je de richting ook even kwijt geweest? In die periode, ja, dat hij was overleden. Mijn jongste dochter werd net geboren. Dus dat viel echt gewoon samen. Mijn broer kwam in de problemen. We gingen toeren echt iets van 150 keer. Dus ik was gewoon, ik ben mezelf, ik was wel kapot na een jaar. Ja. Ja. Dus het was allemaal best wel veel. En heb je jezelf helemaal teruggevonden? Ik heb, ja, ik had toen een sabbatical genomen, maar heel verkeerd getimed in 2019. En toen gingen we weer vol aan de slag, had ik er zin in. En toen kwam corona, dus ik ben al heel lang thuis eigenlijk. Dus. Ja, maar dat heeft wel iets moois opgeleverd. Ja. Het is een prachtig album, komt pas in januari uit. Ja. Er is zelfs merchandise bij. Alleen voor, zijn er een paar. Precies, ik zet hem op, want je gaat een nummer spelen. Ja, Welk nummer ga je spelen? Ik ga nu spelen Koude Kermis, de titelsong. Mijn verlangen om terug te gaan naar een mooi dorp, liefst in de Kempen. En de problemen die daar aan hangen. Maintenant. Je pakt je gitaar. Ja. Uit 1948. Die is uit 1948. Ja. Nou, J.W. Roy met Koude Kermis. Ik heb de liefde van mijn leven. Vier kinderen allemaal gezond. Niet alle schapen op het droge. Maar we komen altijd rond. Niks te klagen. Toch overvalt me soms een gevoel. Van nostalgie. Melancholie. Het bloed kruipt wat niet gaan kan. En ik denk ooit dan komt een dag. Dan gaan we in het zuiden wonen. En verlaten we de stad. O man, nou blij. Dat jij daar toch liever niet bij bent. O, niet wil of kan. Kan of wil. Ziet zitten, man, man, man. Ik heb er nooit zo best stilgestaan. En ik dacht dat zijn vaart niet zou lopen. En nou komt het erop aan. En heb ik er de pest in, dat misschien te laat is. En ik achter het net vis. Het is een koude kermis. Een koude kermis. Ik kan lopen hopen op een wonder. Tegen beter weten in. Toch wil ik jou laten zien. Dat ik op dat punt gekomen ben. Oh, dat ik minder wil. Omdat ik daar meer van verwacht. En jij kijk man, of je zeggen wil. Wat lulde nou toch, man? En ik heb er nooit zo best stilgestaan. En ik dacht dat zijn vaart niet zou lopen. En nou komt het erop aan. En heb ik er de best in, dat misschien te laat is. En ik achter het net vis. Maar van de week aan de telefoon hun een keer tegen de moeder zeggen. Ja, het is daar toch wel echt fijn. En soms denk ik, misschien moeten we het gewoon doen en kijken waar het schip strandt. En ik doe net of ik niks gehoord heb. Maar ik hoop van wel. En als ik het zeggen mocht, dan wist ik het wel. En ik heb er nooit zo best stilgestaan. En ik dacht dat zijn vaart niet zou lopen. En nou komt het erop aan. En heb ik er de pest in, dat misschien te laat is. En ik achter het net vis. Het is een koude kermis. Het is een koude kermis. Een fantastisch. Ja. Je bent ook zelf helemaal aan het genieten. Ja, ik vond het heel leuk. Ja. Wat maakt het dan zo mooi? Ja, omdat er zit ook wel humor in natuurlijk. Er zit die man van die wil zo graag terug. En om allerlei redenen denkt iedereen, nee jongen, moet je niet doen. Jawel, moet je wel doen. Ja, maar snap je? Ik snap het. Ik snap het dualisme nu ook. Maar, en hoe lekker is het voor jou in het Brabants te zingen? Ja, dat is toch mijn moedertaal. Dus het schrijft het makkelijk, zingt het makkelijk. Dat is gewoon zo. In je moedertaal zingen ook op die plaat over je vader. Mooier wordt het toch niet? J.W. Roy met Koude Kermis. De single Laat het leven maar zweven is vandaag uitgekomen. Ja. Het album is er in januari. En Jan-Willem, ja, heel veel succes met alles. En ik wens jou veel sterkte op weg naar het zuiden, op weg naar Brabant. Merci. Eén uur. NPO. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Opmerkelijk nieuws van de collega's van Argos. Het overgrote deel van de kamers in de verhuur op Kamernet zijn veel, maar dan ook veel te duur. Daar hoor je zo meteen alles over in de Nieuws BV. Maar eerst, buitenlandse toeristen zijn het slachtoffer van bendegeweld in Mexico. Dat allemaal in het NOS Journaal met Katrien Straatman. In Mexico zijn twee toeristen om het leven gekomen en drie gewond geraakt bij een schietpartij in een restaurant. Onder de gewonden is ook een Nederlandse vrouw van 21. Het incident gebeurde 's avonds laat in een plaats zo'n 130 kilometer van de populaire badplaats Cancún. Volgens lokale media zijn de toeristen in het spervuur terechtgekomen van een drugsbende die het had gemunt op een man die het restaurant in was gevlucht. De doden zijn twee vrouwen van 25 en 35 uit India en Duitsland. Hoe de gewonde Nederlandse vrouw eraan toe is, is nog niet bekend. De douane heeft 55.000 illegale coronamedicijnen in beslag genomen. Die werden gevonden bij het controleren van postpakketten en koerierszendingen. Er werden onder meer grote hoeveelheden gevonden van een middel dat gebruikt wordt tegen schurft en worminfecties. Ook werden veel middelen tegen malaria onderschept. Beide medicijnen zouden effectief zijn tegen corona, maar die claims zijn nooit bewezen. De geneesmiddelen kwamen uit India, Hongkong en Singapore en waren allemaal bestemd voor particulieren. De problemen bij industrieconcern VDL Groep zijn nog niet voorbij. Begin deze maand werd het concern geraakt door een digitale aanval. Alle 105 bedrijven die onder het concern vallen, ook in Azië en Amerika, werden erdoor geraakt, zegt economieredacteur Lisa Schallenberg. Hoeveel van die bedrijven nu nog last hebben van die hack en hoeveel minder bedrijf daardoor kan produceren, daar zegt VDL weinig concreets over. Maar inmiddels is wel duidelijk dat bijvoorbeeld chipmachinefabrikant ASML, een grote klant van VDL, merkt dat de toelevering van onderdelen terugloopt door de gevolgen van de hack. VDL Netcar, het bedrijfsonderdeel dat voertuigen maakt in opdracht van BMW, draait inmiddels wel weer. Niet alleen in de muziekwereld, maar ook daarbuiten wordt met verdriet gereageerd op het overlijden op 92-jarige leeftijd van topdirigent Bernard Haitink. Het koninklijk paar heeft hun medeleven betuigd aan de familie van Haitink. En premier Rutte zegt triest te zijn door diens overlijden. In een tweet noemt hij Bernard Haitink een van de grootste dirigenten ter wereld. In Den Haag wordt volgende week zaterdag een stille tocht gehouden voor de 39-jarige Poolse man die omkwam toen hij door een tram werd aangereden. Volgens het OM werd hij op de tramrails geduwd. Een stichting die arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa helpt zegt dat er in de Poolse gemeenschap zeer geschokt is gereageerd. En er zijn nog veel vraagtekens rondom het incident waarbij acteur Alec Baldwin een cameraregisseur doodschoot. Het gebeurde tijdens de opname van een western, maar onduidelijk is of het vuurwapen was geladen met kogels in plaats van losse vlodders, of dat er bijvoorbeeld iets vast zat in de loop van het wapen. Het NOS-journaal. Het Chinese vastgoedconcern Evergrande heeft net op tijd een achterstallige rentebetaling van zo'n 72 miljoen euro afgelost. Chinese staatsmedia melden dat hiermee een faillissement voorlopig afgewend is. Het bedrijf blijft schulden houden. Het deel dat nu is afgelost was een renteschuld. Maar de deadline die voor het weekend was gesteld is gehaald, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Het was wel heel erg belangrijk voor ze dat ze deze betaling konden maken. Hoe ze het precies gefinancierd hebben weten we niet. Of het zeker ook gebeurd is, weten we eigenlijk ook nog steeds niet. Maar het zou dus een manier zijn voor ze om wel weer wat tijd te winnen. Evergrande hangt dus nog steeds een mogelijk faillissement boven het hoofd. De totale schuldenlast van het bedrijf is ruim 260 miljard euro. In Rusland zijn bij een explosie in een munitiefabriek zeker 15 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gebeurde de ontploffing in de fabriekshal toen werknemers aan het begin van hun dienst de machines aan wilden zetten. Wat er daarbij misging is nog niet bekend. De fabriek ligt bij een stad op zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Op camerabeelden is te zien dat er maar weinig meer over is van het gebouw. Vanaf 1 november moeten mensen die met Corendon op vakantie gaan en niet gevaccineerd zijn, zelf de kosten betalen als ze besmet raken. In de Telegraaf doet de topman van de reisorganisatie een dringend beroep op mensen niet in te stappen als je niet gevaccineerd bent. De topman gaf eerder al aan dat hij zo'n onderscheid, dus tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, in de reiswereld zou toejuichen. Wat wij graag zouden willen is dat de toegang tot bepaalde landen, dat die gemakkelijker gemaakt wordt voor mensen die gevaccineerd zijn en lastiger voor mensen die niet gevaccineerd zijn. En als dat zou betekenen dat in sommige landen niet gevaccineerde mensen ook daadwerkelijk niet welkom zouden zijn, dan zouden wij dat zeer steunen. Corendon vliegt net als andere reisorganisaties steeds vaker op oranje bestemmingen. Het weer nog. Vanuit het noorden trekken buien over het land. Maar tussen die buien door schijnt soms ook de zon. Het is met 12 graden vrij fris voor eind oktober. Aan zee staat een harde tot stormachtige wind. Maar die neemt in de loop van de middag geleidelijk af. Morgen blijft het droog en dan staat er ook minder wind. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste vertraging is er in Noord-Brabant. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Kelpen-Oler en de afrit Budel. 10 kilometer met een half uur vertraging. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is een ongeluk gebeurd bij Dodewaard. Daar staat file vanaf knooppunt Valburg met een half uur vertraging. 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Een hele drukke route is de A58 van Tilburg naar Eindhoven... tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 17 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A67... van Venlo naar Eindhoven, bij de afrit Zomeren, 8 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Nogmaals goedemiddag. Na 1:30 is natuurlijk tijd voor Bureau Sport met Dijkstra en Evenblij. En een van de twee, die staat hier aan het barretje. Ja, en wie is het? Nou, wat gaan jullie allemaal presenteren deze namiddag? Kirsten Wild, die had besloten om haar fiets aan de wilgen te hangen na de Olympische Spelen, maar besloot toch terug te keren op het WK baanwielrennen in Roubaix. Die zit bij ons in de verhoorwagen. Ja, die gaan we helemaal kapot maken, zoals dat hoort natuurlijk. Want we verwachten wel 2 keer goud. Voor de rest spreken we met wielerjournalist Raymond Kerkhofs over het wel of niet verlengen van contracten van grote renners zoals Nicky Terpstra, Wout Poels. En we bellen met good old Lee Towers over de marathon van Rotterdam. Nou, dit wordt een fascinerende uitzending. Dat denk ik ook. Goed. We gaan allemaal luisteren. 1:30, Bureau Sport. Dank je. Ik luister ook naar jou. Was het nou even blij? Ja hoor. Wij gaan eerst naar de woningmarkt. De Nieuws BV. Een demonstratie in Amsterdam tegen de woningnood. Betogers willen dat er een oplossing komt. Er zijn veel jongeren hier die maar geen betaalbare woning kunnen vinden. Ik ben 28, op mijn 20ste uit huis gegaan. Ik ben nu 6 keer verhuisd, omdat ik telkens ergens weg moet, wat niet mijn keuze is. Er zijn nu bijna 1 miljoen jongeren die thuis wonen, terwijl ze eigenlijk uit huis zouden willen. Ik woon op dit moment met 8 anderen. We kunnen in de stad waarin we wonen, kunnen we gewoon niet een huis voor onszelf vinden. Ik wil graag gewoon een normaal huis straks en geen doos. Het een na het andere woonprotest wordt georganiseerd en mensen gaan massaal de straat op voor woonruimte. En dat gebeurt ook met studenten, want die komen steeds moeilijker aan een kamer. En als je hem eenmaal hebt, betaal je ook nog vaak veel en veel en veel te veel. Dat blijkt ook uit onderzoek van Argos. En Reinier Tromp is datajournalist bij Argos en die zit hier aan tafel. Ja, welkom, Reinier. Als jij aan tafel zit, dan is er altijd iets aan de hand. Maar je hebt deze keer voor Argos iets onderzocht. Dat heb je gedaan via Kamernet. Je hebt 1000 advertenties van Kamernet bekeken. En Kamernet is voor de mensen die het niet kennen een soort marktplaats toch voor studenten verhuurd, toch? Ja, niet alleen studenten, gewoon kamers en kleine studio's. Dus het is de grootste woningaanbieder voor de particuliere huurmarkt. Zeker voor kleinere woningen. En jij hebt dan gekeken naar alle huurprijzen en je hebt eigenlijk berekend wat een kamer officieel mag kosten via een puntensysteem. Hoe heb je dat aangepakt? Allereerst heb ik een scraper gebouwd. Een scraper is een programmaatje, een computerprogrammaatje. En die crawlt, in het Engels, dus die kruipt het internet op. En die verzamelt al die advertenties. Net als dat je dat met de hand zou doen. Alleen dan, dat is monnikenwerk. En waarschijnlijk hou je dat niet vol. Maar zo'n computer kan dat natuurlijk automatisch doen. En dan zo krijg je al die advertenties eigenlijk die in 5 weken daar stonden. Die komen op mijn computer terecht. En het fijne van het puntenstelsel is... is dat je kan uitrekenen ermee hoeveel je kamer eigenlijk zou moeten kosten. Dus we hebben... Want dat puntenstelsel, dat elke kamer... Dan kijken ze naar de grootte van de kamer. Dan kijken ze of je eigen sanitair hebt. En dan krijg je punten voor. Exact. Dus het is eigenlijk gewoon een soort regelsysteempje. En normaal gesproken, als je een eigen kamer hebt, kan je dat ook doen. Dus dan loop je door je huis en dan kijk je... Nou, hoeveel vierkante meter heb ik? Heb ik een wastafel? Nou, allemaal dat soort zaken. Heb ik gaskachel of centrale verwarming? En daar krijg je punten voor. Het fijne van die advertenties van Kamernet is... dat heel veel van die gegevens daar ook allemaal op staan. En dus dacht ik, hey, wacht even, als ik gewoon zelf uitreken aan de hand van de advertentie hoeveel punten een kamer is, en ik vergelijk dat met de vraagprijs, ja, toen kwamen er bizarre resultaten uit. Nou, vertel, wat waren de bizarre resultaten? Nou, in Nederland is het zo, dus als je alle advertenties van Kamernet bekijkt, dat 8 van de 10 kamers te duur is. Dus hoger wordt aangeboden dan het puntenstelsel voorschrijft. En dat, even voor de duidelijkheid, dat puntenstelsel, dat is een maximum toegestaande huurprijs. Dus verhuurders hebben eigenlijk massaal lak aan dat puntenstelsel. Dus eigenlijk is het wat de gek ervoor geeft. 8 op de 10, ja, dat is een enorm aantal natuurlijk. En je zegt van nou, 8 op de 10 worden dus te duur verhuurd. En over hoeveel euro's extra hebben we het dan? Ja, dat is afhankelijk van de stad. Maar gemiddeld betalen huurders 146 euro te veel voor een kamer die in mijn onderzoek zat. Soms per maand? Per maand 146 euro. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de uitschieter Amsterdam, daar betalen huurders 307 euro te veel per maand. Dat is meer dan het dubbele dan wat het eigenlijk zou mogen kosten. Dus dan betaal je 600-700 euro voor een kamer? Ja. Wie ja, kan dat precies betalen? Ja, dan moet je heel veel bijbaantjes hebben, vrees ik. Maar er is dus een puntenstelsel die zegt wat een kamer ongeveer mag kosten. Mm-hmm. Maar is dat vastgelegd in regelgeving van oké, duurder mag een kamer niet verhuurd worden? Ja, dus het is het puntenstelsel schrijft een prijs voor. Alleen het heikele punt is eigenlijk, want je vraagt je natuurlijk af, hoe kan dit? Het heikele punt is dat de overheid zegt, ja, maar dit is contractvrijheid. Dit is tussen huurder en verhuurder. En die moeten dan als volwassen mensen moeten die met elkaar gaan zitten. En huurder, kijk, je kan naar de huurcommissie stappen. En aan de huurcommissie, dat zijn mensen die precies hetzelfde gaan doen als ik. Die gaan ook tellen met punten. En die kunnen dan zeggen, hey, verhuurder, dit mag niet. Je moet je prijs omlaag gooien. En doet die verhuurder dat dan? Nou, hij moet wel, want het is een rechtelijk bindelijke uitspraak. Dus de verhuurder doet dat. De vraag is meer, doet de huurder het wel? Ga jij tegen je huisbaas, ik heb zelf wel ervaring met huisbazen, durf jij tegen je huisbaas te gaan zeggen, ik ga procederen. En trouwens, er is ook een lekkage, kom je niet morgen repareren. Dat gebeurt dus helemaal niet. Nou ja, het is blijkbaar is het heel moeilijk. Het feit dat verhuurders dit gewoon kunnen doen zonder dat er een straf op zit, zonder dat ze blijkbaar een afschrikwekkende werking ervaren van het puntenstelsel, blijkt eigenlijk dat die huurders met hun rug tegen de muur staan. En jij zegt van ja, je hebt zo'n scraper gebouwd. Mm-hmm. Dus het is niet alleen dat je het in de grote steden hebt gedaan, heel Nederland. Maar het is gewoon dus door heel Nederland. Ja, Schinopgul, Bemmel, dat zijn natuurlijk kleine aantallen. Er zijn niet heel veel kamers in Bemmel op Kamernet. Dus de grote steden, daar kan je zeg maar op stadsniveau echt uitspraak voor doen. Maar heel Nederland zit in de dataset. Dus in heel Nederland is het een probleem. Maar waar zijn echt de grote problemen? Zijn dat echt de grote studentensteden, ja, zeg maar? Wel een beetje de steden die je verwacht. Dus Amsterdam is 95% te duur. Utrecht 95% te duur. Den Haag 88%. Rotterdam 86%. Groningen 86%. Dat is allemaal te duur. Er is één klein lichtpuntje, en dat is niet in het zuiden, dat is in Enschede. In Enschede betaal je zelfs iets minder dan het puntenstelsel voorschrijft. Dus wat ze daar precies goed doen, dat weet ik niet. Maar als je het fijn vindt om goedkoop een kamer te kunnen wonen, dan moet je naar Enschede gaan. Ook een gezellige stad, Enschede. Maar okay, Stel voor, ik ben wethouder in Utrecht. Mm-hmm. Wat kan ik nou doen tegen deze praktijken? Ja, eigenlijk heel weinig. Dus, en daar balen die wethouders ook van. He, die zijn wethouder van hun stad, wethouder wonen. Iedereen kijkt naar en verwacht grote dingen van ze. Maar eigenlijk hebben gemeenten hier heel weinig middelen. Dat gaat wel veranderen. Dus er komt een nieuwe wet, dat heet wet goed verhuurderschap. Die ligt nu ter consultatie, dus dat gaat binnenkort door de Tweede Kamer. En dan kunnen gemeenten voor het eerst zeggen, als jij niet goed verhuurt, daar valt waarschijnlijk ook onder, als jij te veel geld betaalt, dan mogen we jouw vergunning innemen. En dat betekent dat de verhuurder niet meer mag verhuren. En dat zou een enorme gereedschap zijn voor zo'n wethouder in Utrecht om eindelijk eens op te treden. Maar je begrijpt ook al wel, dit wordt journalistiek ook wel weer interessant, want gaan die gemeenten dat daadwerkelijk doen? Ja, gaan die gemeenten dat doen? Precies. Maar goed, dat is het, je verwacht veel van zo'n wethouder van, ja, bijvoorbeeld Utrecht of Amsterdam. Maar als huurder, ja, hoe kunnen luisteraars nou zorgen dat ze een eerlijke huurprijs voor hun kamer betalen? ja, ballen hebben, vrees ik, als huurder. Als je je huurprijs omlaag wil hebben, dan moet je naar de huurcommissie stappen. Als eerst ga je naar je verhuurder, maar ik zou zeggen, verwacht daar niet te veel van. En vervolgens kan je naar de huurcommissie gaan. Want ik heb ook voor morgen een reportage op Radio 1 heb ik een vastgoedadvocaat gesproken. En die zei eigenlijk, als de huurder de gang maakt naar de huurcommissie, dan is het gedaan met de verhuurder. Hij verliest vrijwel altijd. Dus je staat als huurder eigenlijk heel sterk. Alleen krijg je waarschijnlijk wel een terrorjaar te pakken. Want het duurt vrij lang bij de huurcommissie. En ja, tot die tijd moet je het wel moet je ballen hebben, precies. Nou, morgen dus in Argos veel meer over jouw onderzoek, over dit verhaal. Om 14:00 op NPO Radio 1. Reinier Tromp, dank je wel. En goed dat je het uit hebt gezocht. Graag gedaan. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Het verbaast misschien niet, maar nu hebben wetenschappers het aangetoond. James Bond is een viespeuk. Hij neemt het helemaal niet zo nauw met de hygiëne. Hij loopt grote kans om malaria bijvoorbeeld te krijgen. En de onderzoekers van het Radboud UMC in Nijmegen hebben alle Bondfilms bekeken en ze schrokken zich een hoedje. Teun Bousema, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij bent malaria-onderzoeker aan het Radboud UMC. Hoe erg is het nou gesteld met onze grote vriend 007? Ja, het is wel zorgwekkend. Ook als je denkt hoe belangrijk hij natuurlijk toch is bij allerlei antiterroristische activiteiten. Dan merk je toch dat hij heel slecht voorbereid is op allerlei gevaren tijdens zijn missies. En hoe zie je dat? Nou, je ziet het, er zitten heel duidelijke voorbeelden in dat bijvoorbeeld een tijd geleden, in de jaren 60, was er een grote epidemie, pandemie van Hongkong influenza. En daar gebruikt Bond gewoon een masker van iemand die dat eerder ook al heeft gebruikt. Dus hij hergebruikt een gezichtsmasker, wat natuurlijk ontzettend onhandig is in de huidige context. En je ziet het aan meer dingen. Hij wast zijn handen niet als hij aan rauwe kip zit. En vervolgens zit hij alweer in een bootachtervolging. Terwijl hij, als hij echt wil voorkomen dat hij boven een toilet moet hangen, echt even beter op zijn hygiëne moet letten. Ja, daar heeft hij dus helemaal geen verstand van. Rob Geus van de Smaakpolitie, ook goedemiddag. Rob, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe is dit nieuws bij jou aangekomen dat het echt een smerig mannetje is, James Bond? Ja, toen ik het artikel las, moest ik echt lachen. Ik dacht, ja, weet je wel, is er helemaal geen nieuws meer in de wereld? Die moesten we hier ons druk om gaan maken. Ik dacht echt dat het een grap was, zeg je heel eerlijk. En dat mensen dan die onderzoeken gaan doen, ja, dat zegt wel iets, denk ik. Maar ja, ik kan er denk ik weinig mee. Dat meen ik echt, als je bijvoorbeeld naar andere programma's kijkt, dat is het perfecte plaatje, zie je ook dat er foto's gemaakt worden met rauw vlees. En ja, daar kan je ook iets van vinden, zou die mensen de handen wassen. Maar dat doen ze natuurlijk buiten de camera onzeker. Dus ja, ik vind deze conclusie, ja, ik vind hem een beetje lachwekkend. Vragen aan Teun. Teun, is het echt voor de grap of zit er toch nog een... Het is natuurlijk voor de grap. Bedoel, dit is ook niet iets waar wij geld voor krijgen. Dit is ook niet iets dat we tijdens onze werktijd doen. Dit is gewoon een lollig avondprojectje. Ja. Dus het is zeker voor de grap. Wat wel relevant is dat je ziet dat natuurlijk de echte reiziger neemt ook vaak weinig maatregelen. En het is wel duidelijk ook uit gewoon goed onderzoek dat reizigers zich vaak een soort onschendbaar wenden als ze op vakantie gaan. En dat proberen we ook in zo'n grappig onderzoek een beetje onder het voetlicht, voor het voetlicht te krijgen. Dat het toch echt wel goed is om je goed voor te bereiden op gevaren. En dat doen we op een lollige manier om door James Bond te gebruiken. Rob, dat moet je toch aanspreken? Ja, ik denk dat we beter onze tijd kunnen steken in belangrijke dingen. En laten we onze tijd besteden bijvoorbeeld in de toeslagaffaire. Hè. Kinderen worden uit huis gezet. En dan gaan we over James Bond praten, jongens. Laten we genieten van de films van James Bond. En laat de rest gewoon lekker zijn dingen. Ja, maar Rob, jij probeerde met de Smaakpolitie toch ook iets aan te duiden. En dat was soms ook grappig om naar te kijken ook. Dus ja, maar je snapt de ironie van zo'n onderzoek toch wel? Ja, nee. Ik vind, ik weet het niet. Ik heb hier wel een beetje moeite mee, zeg ik heel eerlijk hoor. Want er spelen veel belangrijke dingen momenteel waar we ons druk om moeten maken. En dan, ja, om dan dit nu te belichten. Ik vind, qua timing vind ik hem niet zo heel lekker. Teun, dan nog even naar James Bond, die ook geen uithangbord is voor jullie strijd tegen malaria. Hoe zie jij dat? Nou, het is grappig als je naar die films kijkt, dat hij toch wel een aantal keer blootgesteld is aan muggen en waarschijnlijk ook aan teken. Dus natuurlijk is dit, er zijn veel belangrijke dingen om je op te richten, ook op malaria-vlak. Dus dit is ook echt iets dat wij ons tijdens de, zeg ik nog maar een keer, tijdens onze werktijd niet meer bezighouden. Teun vond het wel grappig dat hij af en toe met al zijn explosies wellicht wel wat broedplaatsen van muggen heeft weten te vernietigen. En dat was heel vroeger, voordat we betere malaria-bestrijdingsmiddelen hadden, was het gebruik van oliën ook een manier om, om muggenbroedplaatsen te bestrijden. Dus dat zijn leuke dingen die je aan de hand van zo'n artikel ook voor het voetlicht kunt brengen. Dus het is echt een beetje een stukje educatie aan de hand van een lollige exercitie van een aantal wetenschappers. Goed, nou dan dank ik jullie hartelijk, Rob Geus en Teun Bouwsema, voor jullie onderzoek en kijk op 007. En het mag dan wel een smeerlap zijn. Misschien moet hij eens eventjes naar Alanis Morissette luisteren. If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much.

Straks Radiobureau Sport met alle pasveers uit Nederland. Met Raymond Kerkhoffs praten we over wielertransfers en met Lee Towers over de marathon van Rotterdam. Maar nu eerst het NOS Nieuws met meneer Van Kom. NPO Radio 1. In Mexico zijn twee toeristen om het leven gekomen en drie gewond geraakt bij een schietpartij in een restaurant. Onder de gewonden is ook een Nederlandse vrouw van 21.